Benvidos. Hoxe imos analizar un período da nosa literatura que é, bueno, que é complexo, o que vai de 1936 a 1975. Sí. A idea é entender un pouco como sobrevive unha cultura cando casi todo está en contra. Claro, porque o punto de partida é un cataclismo, a guerra civil e despois a dictadura. Exacto. E non foi só un cambio político, foi un intento de borrado cultural, por así decilo. O galego desapareceu da vida pública, das escolas, dos xornais, de todas partes. Entón o que era un resurcimento converteuse nun silencio imposto. Un silencio case absoluto, sí. Se aquí todo foi silenciado, a pregunta é casi inmediata. Onde se refuxiou a literatura galega? Onde se mantivo acesa esa chama? Pois tivo que marchar. Tivo que fuxir ao exilio. Ao exilio, claro. A actividade literaria principal, a máis potente, trasladouse fora. A cidades como Buenos Aires, por exemplo, ou México. Vaya. Alí, figuras como Luis Xoane, Lorenzo Varela, Emilio Pita, eles non só seguiron escribindo, sino que asumiron a responsabilidade de ser a voz dos que aquí non podían falar. Entendo. Ou seja, a poesía convértese nunha ferramenta política, pero dende a distancia. Totalmente. Imagino que non serían poemas sobre a paisaxe, sino algo moito máis combativo, non? Exacto, era unha literatura de combate. O de Luis Xoane, por exemplo, é impresionante. A súa poesía é un acto de memoria constante, de denuncia. E de que falaba? Pois falaba da emigración, da inxustiza social, da dor do exilio, pero sempre poñendo o foco, como din as fontes, nos máis humildes. Claro. E en Lorenzo Varela, por exemplo, a saudade non é algo bonito, sabes? É a ferida do desterro, unha dor moi real. É increíble pensar nesa voz tan potente manténdose viva a miles de quilómetros. Pero iso faime pensar no que pasaba aquí. Sí. Era un silencio absoluto ou había fendas? Filtrábase algo de luz? Bueno, un apagón total non foi, pero case. O espertar foi moi, moi lento. A faísca non prendeu ata os anos 50. E que pasou nos 50? A fundación da Editorial Galaxia. Iso foi un antes e un despois. Foi un acto de valentía inmenso. O motor que comenzou a mover todo de novo. O motor, claro. A partir de aí xa podemos falar dun renacemento moi frágil, o que chamamos a poesía de posguerra. Aquí onde a cousa se poñe interesante porque, a ver, teño aquí un esquema e parece un labirinto de nomes e grupos. Sí, parece complicado, pero en realidad é máis sincelo do que parece. Axúdanos a poñer orden isto. Pensa como se foren os avós, os pais e os fillos convivindo na mesma casa. Vale. Por unha banda, a xeración do 36, os avós, os que xa escribían antes da guerra, como Celso Emilio Ferreiro. De acordo. Despois, unha xeración ponte, os pais, a promoción de enlace con nomes como Luz Pozo Garza, e logo os máis novos, os fillos. A xeración das festas minervais, non? Esa mesma. Aí están o Xiono Boneira, Méndez Ferrín... Ok, así enténdese moito mellor. Pero, a ver, si non podían berrar como o do exilio, sobre que escribían? Como se foi resistencia cun murmurio? Pois desenvolveron estrategias de supervivencia moi, moi intelixentes. Por exemplo? Por supuesto estaba a poesía social de Celso Emilio, que era a máis directa, a máis arriscada. Sí. Pero había outras vías, o paisaxismo. Falar da terra, como facía María Mariño, non era só falar de árbores, era unha forma de decir esta terra é nosa, sen que a censura puidese decir nada. Vaya que listo. Ou o intimismo de Novoneira, un refuxio cara adentro, para protexir a alma cando o exterior era hostil. E Cunqueiro. E logo a marcha do culturalismo de Cunqueiro, claro, recuperar un pasado mítico, glorioso. Para lembrarlle a xente que a escuridade do presente non era para sempre. Entón, o que temos é a historia dunha resistencia a dúas velocidades. Sí, podería verse así. Unha voz exterior, a do exilio, que berraba a denuncia ao mundo. E unha voz interior, moito máis baixa, que atopou fendas para manter a cultura viva. Exactamente. E as dúas voces desembocan en 1975, co fin da dictadura, cando por fin se pudo comezar a reconstruir todo abertamente. É a crónica dunha supervivencia casi milagrosa. Sí, sí, totalmente. E isto, sabes, isto suscita unha pregunta importante para hoxe. A ver. Como cambia unha literatura cando pasa de ser unha ferramenta de resistencia casi clandestina, a converterse, pois, nunha materia que se estuda oficialmente nas escolas? Que se gaña e que se pode perder nesa transición?